ata pe o sali ata pe o lobi maloba nyonso koloba nga na kolanda te kaka lamour lobala yo soki ya solo mama mwala mama seya oyo kaka hana teresia souvenir langa la yo ya bolingo mama tokotala nde na sima lobala yo soki ya solo mama. Maloba nyonso koloba nga na kolanda te kaka lamour lobala yo soki ya solo mama mwala mama seye oyo kaka hana teresia souvenir nanga na yo ya bolingo mama tokotala nde na sima lobala yo soki ya solo mama la jolie bebele ki ya makambo mobali moya ya ngai moyeba ye ye la jolie azali leki ya mama jolie ya lobala na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie la jolie bebeleki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie bebeleki ya makambo mobali woye ya ngai moyeba ye ye la jolie azali leki ya chanto nga jolie ya lapolo na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie joli bebele ki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo Mama, ye banoki okotikala, jolie bébelle qui a ma cambo. Mobali voya yangai, voya vaye. Yela jolie. Asali le qui a mama. Jolie à la banane angaï, que bon au pied au côté calaï.